Jacqueline Idiar, egunon? Egunon. Beraz, jakin berri dugu, abortuen eskubidea Frantziako konstituzioan sartzearen alde egin dutela hautetxiek. Zuek ala ere, borroka hau ez baita gaur egungoko, aspaldiko borroka baita, eta zuek ikantzen duten baita ere hortan hainbat borroka eta hainbat mintza. Justuki, 72. urtean, jadanik mugimendu hortan barnea sartu zinezu. Jacqueline, nola izan zen, nolako izan zen gara jura? Orduan, 72. Ni Parisetik sartu nintzen 71. Eta 72. hemen emazte batzuk hasi ginen elgarrekin biltzen. Eta, erran behar dut, ginen, baginituen aurrelariak hori zen Parisen, irugita sortziko maiatzaren ondotik, emazte batzuk hasi ziren biltzen, jenun manera hortan. Erranez, 78 bai biziki ongi, gauza batzu aldatu ditu. Baina emazentzat ez da funtsezko gauzarik aldatu. Eta horren aldatzeko, ari behar gira, gure artian lanian. Eta uste dut, espiritu hori behera ginuela gokiro goita amabian, ginen, morreiteko bagiritore, goita mar bat urte, helduak pixka bat, benen ezagaxeharrak, ezan ezagun. Eta espiritu horrekin hasi ginen. Eta gertatzen da, egia da, urte horietan, abortuaren alde eta kontra borrokak biziki azkarrak zirela. Zuek jadanik talde gixara antolatzen ari zineten, emazteak iraultzan izeneko talde batean, zertzen talde hori? Hori, talde hori zen, emazte batzuk ez zuten nahi gizonen alderietan laregin, ez baitzuten beren tokia atxemaiten, Mena, ale ere hainitz hortik pasatua ziren, eta ez giren ere bazterian ginen, mena ez ginituen nola erremer da, ez ginen hortik kampo bizi, parte hartzen ginuen, baina senditu ginuen gogo eta egiteko baginela gure artian izan. Hori da niretzat eta abortuaren historioa da ere, emaztek behar ginuela, bai gure buru eta gorputz diabetasunaren alde borroka egin, eta hori gizonen egituretik kenduz, eta gizonezko jende arte hori behar ginuela pixka bat pentsatu bestela. Hala ere, Simon Veilen 75. legea aitzin eta landa, ezberdina da abortuaren borroka? Abai, hori segur, zen aintzinetik nolak merda. Hauzi perat, alde batetik, emaztek abortazen zute ale, begiratu ditut, 70. astapenean, erraiten dute 1.000.000 emaztek Frantzian abortazen zutela. Nik hemengo ez dut erraiten ahal, ez baitut hurbiletik ezagutu hori, Bena, hemen ere baziren, eta gehiago dena ez zen aipatzen ere. Hori, 1.000.000 hori ez egin nola ateatu den txifre hori, baina hasteko batzuk eman azuten inkesta. Eta beraz, horren alde, izan ziren bizpairu gauza importantak, alde batetik. Iru emazten agiria, non egiten zuten, abortatu zutela, eta galde egiten zuten auziperatu izaitia, eta galde egiten zuten abortua urririk, eta kontrazeptzioa denentzat, jakinez, kontrazeptzio legea lehenago pasatu zela 77. Baina adingabekoek behar zuten aitamen baimena. Eta beraz hori zen eskaera handia, hori biziki importanta izan zen. Ez ziren auziperatok izan, hemenan hori bomba bat bezala atzeratu zen jende, bazien jende ezagunak eta ez ezagunak. Eta gero behar, iruita amabian, izan zen auzi bat Parisen biziki, nola remerda, mediatizatua izan zena, da bobiniko auzi bat, zen neska gazte bat, adina, amase, donazaz bihurte, bortxaketa baten ondotik haurdun, gelditu zena. Eta galdintzura bere amaren, eta amak bere hiru lagunen laguntza abortatzeko. Eta mutikoak, gizonak, eta zen eta berdut gaizkile tipi bat, arek salatu zituen, eta beraz izan zen hauzi hori Gisela Linik eramanik, eta horrek ere izierriko importantzia ukan zuen, eta irakurtu dut horren ondotit, ez zela gehiago hauzirik izan abortuaren itzulian. Eta giro, eta hamairuan, beraz, gu hasi ginen denboran, hor, mediku batzuk ere erran deklaratu zuten, abortuak egin zintutzela, eta beraz, legez kanpo zirela, eta berdin, auziperatua izan diten. Garai hartan, pentsu dut aldeko talde txipi batzu zinetela, aldiz kontrakoak baziren hainitz karriketan hemen, adibidez, Baiona inguruan eta baziren abortuaren kontrako olako iskamilak alapitak? Ez, nik ez dut ezagutu, ez, behar ba, ahantzia dut, mena, eniz okoit, guk ez dugu manifestatu ere alde, mena, ez ziren kontra, jo, jenen espirituan txegur, jenia kontra zirela, eh? Nahi hozu, hemen oso, bai, eskuindarra, katolikoa, bo, Eliza beti kontra da, eh? Orai ere kontra da, Eliza, irakurtu ditut eta aita zenua gonozera, fai, antzun, ez irakurtu, zer handuen, beh, kontra da, abortatzea da, hau baten hilzea, eh? Hala ere, erraten zenidan, Baiona inguru honetan, Ipar Euskal Herrian, bazela mediku talde bat abortuak jadanik egiten zituztela, behar bada eskutuka, hor MLA6 izeneko talde baten barnean, zertzen talde hau? Ebe, ziren, bau jadanik MAZ-etak izan ziren, ebe horiek, bo, Frantzia mailan sortu zen, eta irandu bi urte edo hor, urte horietan da beti, amabitik, amalauerat edo olako zerbait, ba, bisanea gero deja gertu dela, ez zuten arrazoinik, eta horiek, bagidakien, guk, behar baginak, behar bagi, senizen baginu norbeiten laguntzea edo, baginakien nor baginuela unkitu, oia, ez ziren klandestinoak, bainan, jale, ez zen agirian egiten, eh? Nolakoak ziren aborto horiek, gara nahi behita berme guziekin egiten ziren abortatze horiek, edo eskutuak zituen arriskuekin, erdi klandestinoak? Etzen arriskurik, zen urte horietan, uste dut, estatu batuetaik egina zela, metodo bat, deitzen zela Karman metodoa, hainitz aipatu da, eta, berako, eta nola emberda, omri hori, gendut frasesez hori, surgatzen zuena, eta ez zuen ondorio ikusten, ahunt segura zen, eh? Eniz horreit, entzunik, izan dela, hor, istripua zien, eta irriskuak lehenago nola laizka egiten zelarik, eta pasatuko ditugu xeretasunak nola egiten zien, eh? Iruita mamostetik landa, aldiz pixka bat egoera kanbiatzen da, Berazimo Beilekin eta beste, kanbiatze hortan normalizatu zen poliki-poliki abortuaren gaia? Ba, bon, bereziki, aske zen, eh? Hori, ale, bo, izan dira problemak zen, nola, ahalbideak ez zuten abea lase egitu, eta huai ere batzuk erraiten dute, ez dela hain egez, toki batzuta. Zen, lege hortan bada, parte bat, ordean nola erranen dut hori eskuaraz, deizen da, konsientzia historio, baizu, close de conscience, frantzesez. Bai, hori da. Hori, mediku batek ez badu egin nahi, ez du egiten. Ordean, enezake erran, orduko, horreniz, ospitalian, bai, zela hain errez, ez dira jale ahalbideak behalaz ongi sartu, toki horietan, baina bestela joiten ahalzinen bai ospitalerat, bai klinika baterat, bai, ez zen, medikoek ez zuten egiten ahal, beren kabinetet zian, jo egin behar zen, klinika edo ospitalian. Eta, hor egin dut, ahalbideak ez zela beti onak. Jacqueline Diaz, hor buruatzen joaiteko, mugimendu feministak emazte taldeen ze garrantzi ukan dute abortuaren legeztatze eta errandezagun normalizatze hontan? nik uste dut hori lortu balin bada dela emazten borrokaen gatik. Nor menturatuko zen, behar zen nahi baduzu inara eta behar zen elgarrekin eraman borroka hori, bai. Abortuen egitea zen, badakit irogita amekar edola, bai, dan gero da ipatu batzuk hasi zirela egiten abortuak, medikoak eta ziren, baina bate errangabe, gero da, jakin. Gero mlako horrek egindu lana, eta dik aipatu jende hori guziek, Gisela Linik ukrandu importantzia handia, biziki eta Lola erremar dut, kemen handia ikin eman zuen hauzi hori, hori guziek dute biztan duna eta kabiazi, en ustez, Eta zuek ere kemen daukan zenutela, beraz... Bai, orduan eta gero ere. Eta gero ere, biztan dena. Mila esker, Jacqueline Idiar eta martxoak 8 on. Mila esker, adio.